شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدایی که آسمون به این قشنگی رو آفریده، ماه رو آفریده، ستاره های خوشگل رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده. سلام سلام بچه های نازنینم، گلای باغ زندگی خوبین؟ الهی شکر. بچه شما وقتی میخواین بخوابین هیچ مشکلی ندارین؟ راحت میخوابین؟ خوش به حالتون، خوش به حالتون، باید بگیم ماشاءالله. اما تو قصه امشبمون یه شیر کوچولوی هست که خیلی سخت میخوابه. آره بچه، خواهش میکنم به قصهش گوش بده. قصه به اسم شیر کوچولوی خوابالویی که خوابش نمیبره. شیر کوچولو قصه ما خیلی خسته شده بود، هر کاری میکرد خوابش نمیبود. به خاطر همین رفت پیش دوستش فیل کوچولو، قضیه رو تعریف کرد، گفت که خوابم میاد ولی خوابم نمیبره، میشه یه راهی به من نشون بدی؟ فیل کوچولو یکم فکر کرد و گفت خب برای اینکه خوابت ببره باید بری خونتون، بری سر جاتو، سرتو بذاری روی بالشتو بخوابی. شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد و رفت توی اتاقش و سرشو گذاشت روی بالشش. از این ور شد اون ور شد، ولی هر کاری کرد خوابش نبود. به خاطر همین از جاش بلند شد و رفت پیش دوستش زرافه کوچولو. بله، رفت پیشه زرافه کوچولو، بهش گفت که خوابش نمیبره. بله، زرافه هم گفت خب اگه میخوای خوابت ببره باید چشماتو ببندی تا خوابت سنگین بشه و راحت بخوابی. شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد، اومد به خونه، سرشو گذاشت روی بالش و چشماشو بست تا خوابش ببره. این کارو کرد ولی نشد که نشد. به خاطر همین از جاش پا شد و رفت پیش دوستش ببر کوچولو، از اون کمک خواست. ببر کوچولو شروع کرد به قدم زدن و هی فکر کرد و گفت آهان، حالا فهمیدم چرا خوابت نمیبره. آخه وقتی میخوای بخوابی باید سرتو بذاری روی بالشت، چشماتم ببندی، به خوابم فکر کنی و از جاتم تکون نخوری، اینطوری زود خوابت میبره. اگرم از مامانت خواهش کنی که برات یه قصه و لالایی بخونه دیگه چه بهتر. شیر کوچولو خیلی خوشحال شد، آخه فهمید مشکل کارش از کجا بوده و چرا خوابش نمیبره. آخه اون هی تکون میخورد، از جاش بلند میشد، به خاطر همین بود که خوابش نمیبرد. از دوستش تشکر کرد و خداحافظی کرد و رفت خونشون. برای مامان همه چی رو تعریف کرد. بعدم گفت که مامان میرم تو اتاقم بخوابم، اگر ممکنه شما بیایید و برای من لالایی بخونید. مامان خیلی خوشحال شد، تشکر کرد، گفت باشه تو بخواب، چشماتم ببند تا من برات لالایی بگم. مادر شروع کرد به گفتن لالایی. شیر کوچولو تکون نخورد، از جاشم بلند نشد، مامانشم براش قصه شیر کوچولو رو تعریف کرد و بعدم صورت شیر کوچولو رو بوسید که به خواب عمیقی فرو رفته بود. Thank you. گلوی قشنگم، شما وقتی میخواین بخوابین هی این دنده اون دنده یا از این ور اون ور نشین، چشماتونو ببندین توی جایی که تقریبا خلوته، صدای رادیو تلویزیون نیست. بعدم اگر مامان کمک کنن و لالایی بگن دیگه خیلی عالی میشه، اگرم نشد خود شما با همین شیوه حتما حتما خوابتون میبره و خوابای خوبم میبینه. قربون خواب دیدنتون برم، تا فرصت بعدی خدا نگهدار. Shine.